ووسائلنا إليه وعنا به وبيده صلى الله عليه وسلم رضا لا صفة ولا فرد ولا صلب بعده. أيها الإخوة والأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي جلدي dengen serigne bi bi mu tambaliko li muy bëgg wax wala li muy bëgg def ci turu yalla diko dimbandiko ci yépp yëngu yëngoon gannaaw loolu yit muy ñaan salatu ak salam yalla nekk ci rasulullah mi ko gëna ci mbinde fi ak ñañu rasulullah ki andandom ak bokkam ak képp ko xamne ki yaangi xëñ ci sunna ba fi ñu tollu gannaaw loolu yalla yalla gëreem yalla yalla gëreem ci borom tampé bobu le doone ko ci mamam mu cheikhuna tijani radiyallahu anhu ak mbolemi bokkam ak mbolemi muqaddamam ak mbolemi wasailam yako delo ci mamam rasulullah sallallahu alaihi wasallam ganna mu wacca royat nak ba ci sunu wasail ñun ak ñun ñi ak bepp talib ci sidina cheikh radiyallahu anhu ci bine bu doore fofu nak mi ngi leen nuyu yeen ñi sawiy bi ëmb tay ci nisalism yo bi l'islam ni mi yalla ne lako waye l'islam yi di nuyo te moy yermande yalla ak jammam ak barkem yalla leen ko yalla lambu gannaaw bu mëna ko lambé ak bepp julli gannaaw nuyo bobu ci aruma ji wolen war jox ci sama digënté yeen ak tegeen yu degg mo tax may bëgg wax li waye sharia ci bopam momako teggil waye yeen am ngeen lolu ci man neena gannaaw nuyo bobule xorma ji nga xamne ji dafa ngeen dafa dox digënté mak yeen xorma jojo yo tax muy bëgg wax li muy wax ni lolu sharia sax teggil nako ko layil nako ko waye nak neena xorma ju mu len jox motax mu ci bëgg tek li mu ci tek ci li mu def modi legi bi ñu nak modi me bi ñu nek tay kenn waru fe duggé wenn melo lu dul soroxlu ak wacc kenn waru fe duggé wenn melo lu moy soroxlu bané tott ak wacc sa bop bané do ci dum waye ad-daruratu tubihul mahdhurat waye gene jang inna ad-daruratu tubihul mahdhurat walam di wax ne ngant day dagonal lu ñu téré lolu moy jindi kat moy tok bi mu tok ci ko fetey bi ci sunu bir neena jëlaleena sax defal rañu neena haqu neegu yalla bi waye digeentem ak yeen rek gisul tane gumu len tane ba wara tok ci ko ngeen tok ci suuf wala yaanu tane manam nak bo gisee mu sawar ci jaar ci ak nun ni xamnañ ni sax daan ko ko jeegal dara nekku ci sax waye dafa am fu ci bayam daan jaar ak niti jamonoom radiyallahu anhu motax mu bëgg ci jaar ak nun docteur yi ñoko ni nak nawatandiku toga yusuf bu yagg moy liko taxa tok ci ko neena kon lolu mi ngi len ci balu haq ngeen bal ko ci haq waye ngeen xamne ngant lolu motax mu def li mu def bo gisee mu wax ko yit neena li sabab wala li xew wax li sabab ba tax mu xew neena leral ko nit ñi day dimbele tawil kat neena bo di me ci téré fiqh yi ñuy jàngalé diiné té leg leg nga gis mas'ala wuté yi bari ci té du té muy njariñ ndax yéenay jang né ikhtilaful a'imma rahmatun lil umma wuté ak borom xam xam yi yërmandel rek ci xéet wi néena da ca gis nak fu mu dag né wir peng ni man na tok ci côté bi jité lu farata waye lepp lo xamni li soko defé lerul ñepp ba wax man na ci juddo as-sunnatu tutraku li sawl al-ilm neena kon mu delu ci hadith ba tutraku sunnatu li wiqayati li ardi leg leg nga bayyi sunna sax ngir ñongal ab der wala ngir bañ wax ni mom kay yoon may na ko man na dem ci borom tiaf li jënd ci deureumam di boxam bu baax di yey waye nak amna lu ko ko tey def de nit ki dafa wara ñongal ab deram nga xamne suñu gisee le muy jëf wax te mom man nako sharia may nako way man nañ ci wax ba loro tay mom fexé bañu mucci bañu nit dal leg leg sharia ga may ko lo xamne werna peng ni man nako jëfëndiko waye bo xamé ni suko jëfëndiko kurere li xew man na ca wax ba gaño ca ñu ne nako far baña def rek mo gën man nit dal leen ñoo bi ci nga xamne ci ñoo di magu zaw ye bi dal ko ci al hadi maktar ak al hadi bay bi te ñoo magi dina neena mu ngi dalé nuyo bi nak ci magu zawiye bi té nak di ci jital nak mak ñi gëna mak muy baye al hadi maktar gey saltige ak baye al hadi bay binta bay am ñen ci mak ñi nga xamné nak ñoom ñoo top ci ñooñu ngir nuyu bay nuyu gor gi ñoom Suleyman Dumbu yaak ñi magé nonu ci jakka ji ngir nuyu iliman ji nga xamne mo nek ci kanam mbolom zawiye bi di alhaji ahmad sek job mok nuwab yi top ci mom ak ñepp rek ndaxam mi ngi nuyu walé képp ko xamné ki borom ak cër nga buñ la jox fi ci zawiye bi nga amé ko mo xam nodd kat nga wala tej keuru volontaire wala lal kat wala tal katu lamp ak lu mën ci doon rek ma nga lay nuyu ba ci nodd kat yi itam serigne baangi nuyu bokku yu jigen yu muru nek ci tabax bi nga xamné lepp lu goor ñi def ñoo and ci ak ñoom itam serigne baangi nuyu gone yi ak mak ñepp ci zawiye bi manam nuyu bi nak du ciagne da len di wax assalamu alaykum rek xola ma ngi nemmeku seen jëm yi lepp lu ci xew ci xew xew mo xam jamm la mo xam saban ba neena nak zawiye bi tabarakallah li mbolo mi bari bari bari ak lim fi gej gej terewul xolam bu tedde ci neegam xolam ak xelam mi ngi rappel jëm yi ben par ben motax kep ku ci taw xam nako ma nga lay set na nga def ba ci alaji babu ya def pay mi joge won makka barki dembe te taw seen bi neena deug la li zawiye la ñu tabax ko ni mu dik tabax ñu tuddé ko yalla neegi wacc wacc wayam yépp yépp yépp ci kaw dënd bi waye nak neena neeg yoyu ko li ñuy bari bari bari ben ëpp lu ko ci yaakar zawiye bi mu tok tay neena zawiye bi li tax mbiram reuy ndigal lu wër tenn la ci sayyid alhaji malik am jele ko ci sallallahu alaihi wasallam ak cheikhuna tijani serignam dor ko reud serign bi ne ñetti zawiye ngi ni mudi zawiye be ci tiwaawon mu teud zawiye bi ci ndakaru nu tok tay zawiye bele ci ndar tay ben bu ci nek sayyid alhaji malik togul ba yag rek mu rudd ko ne nañ ko tabax bu ci ne ndigal lu wer pengal ci am jele ci ñi dor ko dug dor ci dug lolo tax nak liggey yub zawiye ba ca nar bam ko tege ci loxol baye sa'id nuru baye sidi abubakar si radiyallahu anhuma leg leg nak buñ liggeyé ba matériel ba jeex dañ daan ñew ci mom ne ko goor gi lañu yoron de jeex na mu ne ko nak boyo bo ngeen ne ko ñukku rek ba borom jëfëndiko ci rek yëf yi borom la am lu muy indi rek na leen ko yonne neena lolu daf ci ag ak ñun ndax ñu xamni ñitt zawiye yi mom ndigal lu wër peng ko lal joge ci rasulullah sheikhuna tijani ci lu wër peng nak ci lu wër peng ci lu wër peng waaye nee na kat boo lii kat dëgëral gii dëgëral gii mu dëgëral lii wóoral gi mu wóoral lii jublu wu ci lu neex bàyyam fee mu tëdd nii mu amee rek la ko waxee nii mu amee rek la ko waxee. bokk na ci nag xew-xew yi zawiya bële ca ndar. Sidi Alhaj Mali nee na woon zawiya bii may rëdd ci ndar. liggéey bi bañu ma ko nag ci doomu aadama ju ma ci jox alalam ma def ko ba ci jigéen ju fokk musóoram jox ma ma jaay ko def ci. su yàlla dogalee ñu laje ca kanamu yàlla ma wax ko ne ko sa jaam bii sa jébéer bii def na. ndax nee na loolu neex na justifié bu ma demee ca kanam yàlla bu jébéer bi taxaw nii ma taxaw nii yàlla taxaw nii ma ne ko sa jébéer bii fokkoon na musóoram jox ma jaay def ci sa néeg ba nga ma santoon ca ndar. bokk na ca ba tey. ñoo masa dajale yére ci lu demee nii ba mu bari ñu ëmb ko indi ci kanamam cettiwaawoon. Baye Alhaji Mansour gis ca mbubb moo xam ne bëgg na ko mu wax ko góor gi man bay la ko seen mbubb mais daal bu ngeen koy sànq bëgg naa ko. noo ne Baye Alhaji Mansour nag moo Cheikh Ndiaye maa bii radiallahu anhu maa ñëw ca diisoo wax ko góor gi man bay déy ko ko góor gi man bay déy ko góor gi mu ne ko Amadou neel sa waa ji mbub mi day jàkka ji tax ñu joxe ko bu dara ne woon ci jiba ji nag ndax ma jëndal ko ko dama koy daal di jëndal rek waaye kër gi njël sax nekku ci di mbub mi jàkka jee ko moom. kon nag na nag ba leneen ñëw rek lu nu moom nu jox ko ko mu wut ko mute ko mbubb. ñëw na fi tey nee na lillahi taala pour siyaare leen ndax gëj gum fi gëj. waaye dara waralu ko lu may ngant li yéen a ko gisandoo xam ngeen ne na ngeen ko daan gisee bokkul ak ni ngeen ko gisee. loolu daal la xelam dem mu ne naa soox rek ziyaara mbooloo ma lillahi taala. nee na yéene bi mu amoo nag nun ba jóg jëm si fii. yàlla na ko yàlla def jéego yoo xam ne dana ci kafaara sunu bakkaar yépp facc sunu aajo yépp suturaal ci sunu ayib yépp jéggal ñu ci sunuy bakkaar yépp ci ni ki ko sallallahu alayhi wa sallam waxe woon. yàlla na nu ko yàlla defal defal leen ko yéen ñii nu fekk ci zawiya bi. yaakaar bi ñu am ci zawiya bi am ko si mboolo bi ba yàlla dimbal nañu tey ñu joxe suñu waxtu ànd ak yéen yàlla yàlla boole ci seenu nangul mu dugal ñu jëli. yaakaar yi ñu am ci zawiya beeg mbooloom ba yàlla def tey nu soox ba ñëw ànd ak yéen joxe farata jooju yàlla na leen yàlla nangul ba dugal ñu ci seen biir nangu waaleel nu. sëriñ bi ne képp ku fi bàyyikoo wujji sa borom mi ngi lay jaale ñala fi detal. ñoo ñee dem te bokkoon ci mbooloom jàkka ji wala seen kenn bokk ci yàlla na leen yàlla dugal ci guur guur le Cheikh na tijaani te yàlla yéexe na nun. nee na ñooñe yàlla bu leen yàlla topp dara yàlla bu mu seetaan it keneen topp leen dara yàlla na leen wuutu fayal leen. ñi nga xam ne wéréti moo leen tax a gëj ci jàkk ji yàlla leen yàlla delloo wér ak kattan ba ñu mën di dem ci li rëj ak yéen. ñi tawat ba gëj ci jàkk ji itam yàlla leen yàlla delloo wér roof leen kattan ak ñun ñëpp bañ dellu si ci jàkk ji. yàlla na bu ko yàlla delloo loxo ci loxal kuy laaj. suñ bi nee na mu ngi fi ñaan zawiya bi lee sutura si yàlla na yokk ba yàlla bu fi yàlla doxoo dox delloo loxal kenn kuy laaj. yàlla na bu fi yàlla delloo jëfi kenn yo xamni bi yalla tax yalla bu fi yalla delo jëfi kenn jum jëf wër ko ci yalla manam lepp dal yalla nako yalla nangul manam yalla yalla nangul ñepp lepp rek yalla nako yalla defé nonu man sañu ma dogu waye sañ na yaakaar ne ci amna luñ ci wax neena sañu la dogu mom neena sañu la dogu waye sañ na yaakaar ni bi place mom amna luñ ci wax lo xamne cheikhuna tijani moko warul sayyid al-hajj malik radiyallahu anhu ma ci zawiy bi dafa melni li defi wax ni fi duñ fi delo loxoy neen zawiy bi day place biñuy waxal lolou ci la bok zawiy ndarak bu tiwaawoni ci la bok lolu jagle la yoyu ngeneel ci ñetti zawaya yoyu jagle la gu yalla dogal tekki loxol rasulullah mu jebal ko cheikhuna tijani mu jaar ci wasail sayyid al-hajj malik ba teggu ci loxom sëriñ bi neena lolu nak melo la ci nit di jariño yoyé melo yalla nu ko yalla lamb ban bok ci ñisi jariñ ñu ñe mi ngi dolle ñaanal magi jakka ji yalla nañ fi yalla leen fi yalla yagal lool bañ yag ci kanam ndaw ñi yag ci seen gannaaw dalé ko ci alhaj sakhir jañ ak jamiya bi ak ñi yëngu ñepp ci sawi na leen woor ni fu mu nekk rek jëmmam dal xela ma ngi leen di rappel kenn par kenn da leen woor peng ni bu ngeen ko gëjee gis ak moom amul bokk yu leen ëpp amul soppi yu leen ëpp amin ndegam roy na bayam sayyid al-hajj malik radiyallahu anhu wala li nit ñi yaakaar ci moom nekk ci moom te inshallah mu ngi ci lii daal bu ngeen ko gisee bu ngeen ko gisul mu ngi ci loolu rek neena kaddu yi te du loolu de yalla bu muy kaddu yu bëgg lu leen neex rek yalla ko yalla nangu te neena lépp lu ci tiyaabo yalla na ngeen ci seddu ba desal moom mu jël dese bi su fekkee ne mënu caa am sax mu muñ rek féeteeg yàlla yéen ngeen seddu rek neena léppam nag noonu lay ñaane yàlla mu defal ko noonu neena waxul pour yéen ñii rek kat jaami yàlla yépp lépp lu yiw fu mu jógee yàlla ne leen yàlla sidd ba ñu giijal bu ci xajee baax na bu ci xajul des ak yàlla rek neena yàlla nanu yàlla boole ca jaam ñu muy sidd ba ñu giijal ba ca pencum yàlla dañuy séddaate sax seen bopp du leen taxati wax mi ngi gërëm iliman di alhaaji ahmad sekk diob bu baax itam waaye alhaaji ahmad sekk sëriñ baa ngi lay dollee dénku mi ngi lay dollee ñaax del waxtaan ak mbooloo mii la yàlla def ci seen kanam ci li la yàlla xamal saawye bi xam naa yéen a ngi ci sax waaye nee na na ngeen ko dalee feddli jotaay boo xam ne da ngeen ciy xamal nit ñi seen diine nee na yow sag jàngale ci sawye bi warul yem ci koor nga jàngale alquran ba mu jeex rek bu jeex nee na zawye la boo xam ne toogaayu diine bu mag war na ci am ñuy jàngale fiq nee na laaj na jotaay boo xam ne hadisu yonent bi lañ fay jàngale jàlla nee na jar na ko laaj na ko itam léeg-léeg itam nga toog di jàngale tawxid laaj na ko léeg-léeg nga teg fii yooyu laaye nit ñi biir ci seen diine léeg-léeg it nga teg fee yooyu nag wax ak nit ñi ci mbiru tariqa bi seen kemt laaye li nga war a wax nag ci njémmeer nag waaye am na jagle yoo xam ne kat kenn du ko firiñ fàcce ci mbooloo nee na sayiduna cheikh ku maandu la woon ku sàmm la woon ku jarabayi xel la yal nañu ko yàlla royloo daana wax ne nag buy bëgg wax yenn secret tariqa bi nag bala koo wax su yaakaaree ne jataay bi dafa rax mujj indi xam-xamu koow rek boo xam ne ñëpp mën na koo bokk, indi hadisu yonent bi jul ñëpp ko war a bokk, indi xam le yàlla tawxid ñëpp ko bokk, indi laaye biir jul ñëpp ko bokk ak waar leen ci seen borom. waaye lay sekkare tariqa bi nag mu garde ko, loola dañ koy teree wax ñëpp. nee na li muy def nag bi ñu wasifaa ba noppi sañeef na ko ci tariqa bi. ndegam kat masale tariqa baa ngi tëdd fa mu tëddoon ba tey, waaye jubluwul boppam de. nee na lii muy bëgg a waxtaaneeg nun moo ko taxa junj lii. li muy bëgg a waxtaaneeg nun ci Cheikh Sidi Ahmed Tidiane la jëm radiallahu anhu. nee na dëgg la sayiduna Cheikh kat mooy borom tariqa bi, waaye ab taalibe la ci bu mag rek. wala déet ankay taalibe la, moom mooy borom tariqa bi, waaye taalibe la nag tariqa bi yonent bi ko ko jox. nee na li muy bëgg a wax nag fii gëj ngeen ko fee gis mu di fi bëgg a wax, mu di fi wax lii muy bëgg a wax, te du fii jàkk yépp ay atangi. kenn déggul ne Abdou Diamna ci jenn jàkk yëkkati fa baat bu jëm ci njabootu Seydina Cheikh, waaye ñaara ko waral ba ci ñett. doxinu jamono beeg ni mu mel ak nit ñi seen yéene yu rafet yi te amuñu kàttan ñu jëf ko. looloy benn bi. bi ci des nag soppikuk jamono bi. ba kenn ku nekk waliyaadu bi laayi loxo la nga nekkoon jóg nga ca. loolu tax na koo nag teet yu baree baree bari dootu ko wax. waxul sax dem ci mbooloo di fa wax mbirum kër Seydina Cheikh, waaye dafa mel ni dem ci mbooloo di leen laaye biir ci seen mbirum diine sax daanaka su ko bàyyiwul daf ko wàññi. nee na Seydi Aboubacar si radiallahu taala anhu ca xam-xam bu rafet baax xel ma tabaarakallahu. daf daan wax man Babacar day maa ngi galloo sama mbuusam xam-xam firi sama turki daraa ci koom. ku ma gisee nag ku soxla ba mu teelaa nelaw te man te ma war laa dimbale ma tekki mbuus mi comp ci ndànk jox la. soo jariñoo nag yaa xam, soo jariñoo wulit yaa perte. Babacar moom def na la ko war rek takkat mbuusam. nee na dañoo am gan. nee na gan gi doomu Cheikhuna Tidiane la, te moom yàlla boole na ko ci doomu Cheikhuna Tidiane yoo xam ne yàlla daf leen a jagle lu mu ëmb dénk leen ko. nee na boo toogee ak moom te mos ci yàlla dara, bu waxtaane yow ba jóg wala nga jóg da nga ne gii jëmm day Cheikhuna Tidiane ci la bàyyi ko. nee na mosu fee ñëw nag ci réew mi benn yoon ba wax fi dara wala mu jaar ci moom mii wax ko dara. moom mii moo ko toppatoo rek mu dem. waaye nag bi mu ko gisee nee na la xelam moom mii dem ci ni mu waxtaan ceeg ilimaan jii. ne ko bu neexee yàlla bëgg naa ñëw ci zawiya ba barkeelu ca mbooloo ma ca xadara ba. waaye bu ñu xadaraa ba tëj ko nag julli timis ba noppi day. am na lu ma bëgg a waxtaaneeg mbokk ya ngir jëmm yàlla mu kowe mi te barkeel. lo xamni li daf ko ni dama koy waxtane ak mbolo mu lu jëm ci walu sherif bi gan gi waye taxul sax mu yegg ci ak iliman deug deug mbir mi kon nak da fay melni mbir mi la sidi abubakar si radiyallahu ta'ala anhu waxo sidi abubakar daf ne ah legi nak day lu nit yagg wote yalla natou ko ca ñun day dañ dan wax cheikhou natijani wer ne tay ñu le cheikhou tijani gëna kërëp ci suuf ne cheikhou natijani mu ne xay daanu gëna cheikhou natijani jaaxle na cheikhou natijani kéro ko bëggu sidi abubakar di wax bay saïd ibn warq bay alhaji mansour radiyallahu anhu ma ñi ngi tok mune a loola nag ban koy wax ñëpp di ko dégg naan gaay yi cheikh yi gaay yi cheikh yi mel na ni cheikh anu ngi ñuy bëgg a nattu nag ba xam nun ay gaayam la noom déet ci woowu yoon boobu moom mii mi ngi dëkk rii polool gi mu yebal ndawam lu ñu alhaaji mamadoo rahmatullahi aleyhi mam ma ne dareet ne ko sëñ bi ne nga ñëw wuy si ko léegi moom mu dal di gaaw ñëw te moom bokkoon na ci aadam nag bu dugg si kët si réew ba kër alhaaji mansoore ci yam du fëgg benn bunt du nuyo ci kowit pour xam le ne maa ngi day toog ba kenn gis ko rek ni sëñ bi moo ne ab doom ci bitti nee na ba mu ñëwee nag ba mu waxtee nag Sidi Aboubacar ba noppi Sidi Aboubacar ne ko ah Abdou man de yàlla daf maa won lëf bii yàlla won na ma ma toog ak Cheikhou Natijani ci takkal géej ab der laa ko lalal nag sottil ko mu jàpp ba noppi ba ma waxtaanee ak moom bañ caqalikoo nee na ba mu waxtaane Sidi Aboubacar lu demee noonu nag bañ jaqalikoo mu dellu rippolal këram ci ëllëg sa rek la mu gisoon yàlla wan ko ko ci njëmmeer mu dellu ko waat mu ñëw mu ñëw mu wan ko télégramme boo xam ne ko sama géwantu gaa gi nii Seydou Bouna Mar moom a yéene télégramme bii ne mi ngi ñëw ba mu ñëwee nag ba mu gis jëmm ji ne ko kii ma gis day mooy maamam jëma gis keroog ca takkul géej ga ci meloo weeg jëmm jëg lépp booba nag ñu dalal gan ga ba nopp ñoom kilifa yi door a daje waxtaan Sidi Aboubacar Baye Saïdou Nooru Baye Alhaji Mansour radiallahu anhu ma bokk jataay fii daje ak Baye Alhaji Pedder Diop radiallahu anhu góor gi Oumar Mbeng booba mag ñi bari nañ fi waaye réew mii nag doomi Seydina Cheikh ji fi jëkk ñëw sëtam mooy Seyiduna Mouhamadul Habib doomu sunu sang bu ñu wax àllaal bi mu ñëwee Athiène Dakaru kilifa googu mi ngi daloon ci kilifa gu weex gu ñuy wax Ben Abdallah góor googu lay nekkoon fii ci 20 ans te sang boobu dal ak moom daana jiite fii ci sawyi bi ndax Talibi Seydina Cheikh la woon soo jaaree mbedd mi Mouhamad Hassan Ndoye ba dem cëri Mouhamad 5 fële muy ri 20 ans nee na ci sa wàllu Ndey Dior ca àngal ba foofee la Ben Abdallah dëkkoon fa la sang boobu daloon nee na Sidi Aboubacar yàlla na yàlla dolli ngërëmam yebal góor gi Ousseynou Ndiaye ak Abdoulaye Ndiaye ak Serigne Diop a Diop yebal leen na ngir ndar ca góor gi Ahmad Ndiaye Sarr bàyyi Serigne Salihou Sarr mii te booba góor googu bàyyi Serigne Salihou mooy ilimaanu raatib ba Sidi Aboubacar door a commencé nag yëg li ñëw ak kilifa ga ndax ñu topp nag zawiye yépp yàlla atte nag mu and ak mag ña bañu dox mbirum kilifa gogou ba mu soti bo ba Seydou Abou Bakar Louga la nek bañu dajale hadiya je nak bam dajé Seydou Abou Bakar ne ko nak abdu andal ak mag ñi alhaji pedder diop ñom ak mag ñi ngeen dem nak ci sang ba yut ko hadiya wo yoon Seydou Abou Bakar daf ciaré ndax Serigne Njoba ak goor gi Ousseynou Ndiaye dañu Seydou Abou Bakar sa waje day benn jalla bi deg nga ko dese ak men mbubbu de sala ay wéra ngi ni amul lu mu sol neena bañ ko boba fekk na mu ne len ngeen and ak abdu ñu ne ko abdu kat lu mu sol fi mu nekk yalla joxu ko ko mu re nak ni xana kon ngeen wo ko bu ñe ñuutal ko lu mu sol rek te mu jité len ngeen yobbu ak yi neena lolo tax nak tay mu ne dana waxtaan ak ñun ci gogo wala tay noni mbir mi kat leena lu reey ci mom la lu reey ci mom la waye nak mom dama amul dafa amul fitu yekkati wu yett door ko ci kaamam talibi